esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. 107 Música. Sense música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Escolta'ns en directe a través de 107música.com. Sense música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. El proper cap de setmana arriba a l'Empordà el futbol del futur. Setè torneig Vila de Peralada, els dies 22, 23 i 24 d'abril. Participen els equips alevins del Reial Madrid, Futbol Club Barcelona, Espanyol, Betis, Europa, Girona, Vilamalla i Peralada. No t'ho perdis, el futbol del futur el proper cap de setmana a Peralada. Nosaltres que continuem passant 4 minuts del punt horari de les 9 del vespre i el que farem ara serà anar a parlar d'un partit que s'ha disputat aquesta tarda a Montilivi, a l'estadi municipal de Montilivi, en què el Girona ha empatat 1-1 davant de les Palmes. Per parlar d'aquest encontre tenim ja a l'altre costat el fil telefònic el nostre company del diari de Girona, Marc Brugués. Marc, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, explica'ns una mica com ha anat aquest empat a un Girona que marcava molt aviat, al minut 9, però després empatava pràcticament un minut després a les Palmes. Explica'ns una mica què ha passat i com ha anat tot plegat, Marc. Sí, doncs, com bé dius, no? Si, segurament si les Palmes no hagués fet aquest gol tan ràpid, just un minut i mig després que Peragón marqués l'1-0, doncs el partit hauria canviat del tot i el Girona s'hagués trobat molt més còmode amb el marcador a favor i hauria pogut doncs, pressionar i tocar i amb el seu joc doncs, jo crec que hagués trobat el camí de la victòria i hagués fet algun gol més. Va estar així i just després que Peragón marqués aquest 1-0 en una jugada bastant còmica on el porter de les Palmes Barbosa doncs, ha cantat, l'àrbitre doncs, ha considerat penal una acció de Bautista Sergio Suárez dins l'àrea i Jorge Barena, l'exjugador de l'Atlètic de Madrid, doncs, no ha perdonat i ha empatat el partit. A partir d'aquí, el Girona ho ha intentat al primer de part, no se n'ha sortit gaire, les Palmes estava molt replegat, molt tancat. Despotovic ha tingut un 1 contra 1, no hi ha arribat gaire en gaires condicions, el porter l'ha salvat i després a la segona part doncs, semblava que les coses començaven, podrien ser diferents, però l'àrbitre, doncs, diguem que s'ha carregat el partit, expulsant Moja, en considerar que l'havia insultat greument. Al final del partit, doncs, Moja ha reconegut que havia llançat un improperi, però l'havia dirigit a un jugador canari, en aquest cas l'Equi, l'argentí, i que no, de cap manera, doncs, anava dirigit a l'àrbitre del Cerro Grande, que no ho ha considerat així, l'ha expulsat, i això sí que ha condicionat molt el Girona, que amb 10 jugadors durant gairebé 40 minuts, doncs ha fet el que ha pogut i ha pogut aguantar doncs, aquest marcador, aquest empat, que al final, precisament per aquesta expulsió, només pot ser donat per bo. Què han dit els protagonistes al final de l'encontre? Com ho veien tot plegat? Sí, una mica en aquesta línia, no? El fet de jugar tants minuts en inferioritat, doncs, que havien de donar per força doncs, el punt per bo, tot i que el dic d'aquest mal regust de saber que la majoria de rivals que lluiten pel playoff doncs, havien ensopegat i que avui era una bona ocasió per tornar-se a posar en zona de privilegi, s'ha escapat, però saben que tenen un altre partit important dissabte que ve aquí a Montilivi altre cop contra l'Elx, i ja miren cap allà, sempre, això sí, lamentant-se d'aquesta jugada clau d'avui, que ha estat l'expulsió de Moja, que ha fet dibuixar un partit totalment diferent del que s'estava veient fins ara. També, Marc, lo positiu és que això de guanyar dos partits seguits a casa difícilment s'aconsegueix, no? Enllaçar 6 punts a casa, per tant, de moment el Girona doncs, avui ha empatat, la setmana que ve doncs, amb l'Elx, un rival directe per ocupar aquesta zona de playoff, doncs podria sumar els 3 punts, no? Sí, costa molt, els números ho diuen, costa molt guanyar els 6 punts seguits aquests a casa. Girona no ho podrà fer aquest any tampoc, i a veure si poden ser 4, en té un del d'avui, i a veure si en poden ser 4, com bé dius, un rival directe a l'Elx, de Jordi Sumetra, que ahir va donar els 3 punts contra l'altre equip català, que en aquest cas el Nàstic, i que està fent una temporada excel·lent, que va començar una mica irregular, però que ha encadenat 6 o 7 victòries de 8 partits, i que està en, si no m'equivoco, en quarta posició, i en el millor moment, i que vindrà aquí a guanyar i a diguem, eliminar les opcions de playoff del Girona, que en aquest cas doncs s'agafa aquest partit potser com la primera final de la temporada, no? Que si no es guanya, doncs molta gent ja pensarà que no hi haurà res a fer i ja mirarà de trempejar quan pugui en aquest partit de temporada. President, Ramon Vilaró, al final del partit com estava? Bueno, Ramon Vilaró, doncs considerava just l'empat a un, per tal com havia anat, no? Perquè el mercat anava aviat, llavors la resposta molt ràpida de les Palmes i el seu pare un de menys doncs ha acabat donant per bo el resultat, i això sí, diguem, ha criticat, entre cometes, la jugada de Moja, o l'acció de Moja infantil, que ha dit que era del tot reprovable per un jugador a aquest nivell professional i a més de la seva edat i experiència. Recordem que Moja té 33 cap a 34 anys i un bon grapat de partits a primera divisió. Doncs Marc Burgués, company del Diari de Girona, moltíssimes gràcies per atendre'ns i serà fins la propera. Molt bon vespre. Bon vespre, gràcies a vosaltres. Doncs això és el que comentava el nostre company del Diari de Girona, un Marc Burgués, doncs, que ens comentava què és el que ha succeït en aquest encontre entre el Girona i les Palmes, un empat a un que no deixa satisfet a cap dels dos equips. Nosaltres que continuem fent camí cap a les 10 del vespre. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. I un després. Ara toca la connexió eclèptica. Right. Divendres de 9 a 10 de la nit, al 107 sentim la música. La connexió eclèctica. Feel good. Be good on your radio. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs passen exactament en aquests moments 12 minuts del punt horari de les 9 del vespre i nosaltres que continuem aquests 107 esports que ens portarà fins a les 10 del vespre. Nosaltres el que anirem a fer a continuació serà anar a parlar d'un acte que es va viure ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys i on l'USAP de Perpinyà, l'equip de rugby de la Catalunya Nord, s'enfrontava al Toulon en el que era un partit de quarts de final de la Heineken Cup, la Copa d'Europa de rugby, un partit que va omplir de gom a gom el que és l'estadi olímpic Lluís Companys i ho va fer amb 55.000 persones, unes 30.000 vingudes de la Catalunya Nord i també doncs, a prop de 15.000 catalans, entre els quals suposo que hi devia haver el nostre proper convidat, el qual tenim ja a l'altre costat del fil telefònic. Es tracta de l'Albert Puig, el president d'una penya de l'USAP de Perpinyà a Vilanova i la Geltrú. Albert, molt bon vespre. Què tal? Bona nit. Bona nit. Suposo que content per la victòria i pel que es va viure ahir a Montjuïc, no? Sí, home, des del punt de vista esportiu, veure com el teu equip aconsegueix arribar a les semifinals de la Copa d'Europa, és fantàstic. Ara acabo de saber fa escassament 20 minuts que el rival ha sortit del partit entre l'Ulster, l'equip d'Irlanda del Nord, i el Northampton anglès. Sembla que sé que el Northampton anglès ha guanyat, per tant ens tocarà contra el Northampton anglès, que és l'últim obstacle per arribar a la final, i des d'un punt de vista, diguem-ne, social, fantàstic. És a dir, és el poder viure des d'un punt de vista normal en un país que segurament hi ha massa futbol, la teva afició i el teu esport amb un estadi olímpic Lluís Companys ple, jo personalment amb mi m'acompanyaven 150 persones de Vilanova i la Geltrú, però vaja, hi havia gent de tot arreu, de les comarques gironines, de Tarragona, em consta que hi havia gent del País Valencià, és a dir, gent que viu la seva afició al rugby des d'un punt de vista segurament una mica resistent i una mica quasi exòtic. Doncs era un dia de normalitat, és a dir, els carrers de Barcelona estaven plets de presos pels aficionats al rugby en lloc pels aficionats al futbol. Es va poder veure inclús una desfilada abans de començar en els prolegòmens de diferents escoles de rugby dels equips catalans. De fet, va ser batejat l'acte com la festa del rugby català. Suposo que important, no?, també aquest fet. Sí, equips és a dir, d'alguna manera l'USAP va demanar als organitzadors, en els quals hi havia el Futbol Club Barcelona, que no només fos un partit de rugby, un partit de la Copa d'Europa, uns quarts de final de la Copa d'Europa, en tot el que representa, sinó que d'alguna manera fos un acte de promoció de la cultura del rugby, no? Aleshores, a l'esplanada davant de l'estadi Lluís Companys hi havia tot el dia tallers, concursos, jocs, hi havia un escenari on hi havia un concert, al final del partit es va fer un concert dels Pets, van haver-hi castellers a dins de l'estadi, però segurament la part, diguéssim, més emocionant va ser la volta a l'estadi que van fer les escoles de rugby dels clubs de la Catalunya Sud, i bueno, especialment per nosaltres va ser veure l'escola de rugby de la nostra ciutat, de Vilanova i la Geltrú, el club de rugby del local, diguéssim, donant la volta, i això va ser fantàstic, esclar. És a dir, és un homenatge a aquests nens i nenes que juguen cada 15 dies a rugby, que es troben, que fan passar el tercer temps. Segurament el dilluns, quan parlen amb els companys, els hi costa mantenir aquesta afició, perquè clar, és un país massa dominat pel futbol, però clar, aquell dia eren ells els reis, no? És a dir, van poder veure estrelles de primera magnitud mundial i a més estaven a primera línia, van poder veure el partit des de primera línia. També per tot Catalunya, el fet de veure l'estadi olímpic fent l'onada i ple de senyeres, suposo que fa caure la llagrimeta, no, també? Sí, home, és molt emocionant. El rugby nord-català té una... té un clar component identitari, eh? És a dir, el rugby és un esport molt elitista. El lloc de naixement de l'esport és Anglaterra. Per tant, tant Anglaterra com a Irlanda, com a Escòcia, com al nord de França, és un esport tremendament elitista, és de les classes altes. I quan baixa cap avall, a finals del segle XIX, és a dir, quan va cap al sud, fa un doble viatge. Un és geogràfic, va cap al sud, i l'altre és, diguéssim, de classe social. Fa un viatge de les classes més altes, més benestants, a les classes més populars. Aleshores, els grans jugadors de rugby de l'USAP han estat gent de la societat de classes més aviat humils, no? És a dir, han estat pagesos, han estat paletes, han estat lampistes, han estat boters, han estat traginers. Aleshores, això ha fet que s'identifiqui molt clarament amb un sentiment nacional i nacionalista a la Catalunya Nord i també a la Catalunya Sud, no? Aleshores, clar, per això han jugat sempre amb les quatre barres, no? Hi ha jugadors que encara diuen que no es posen la samarreta per jugar a rugby, que es posen la senyera per sortir al camp a jugar a rugby, no? Aleshores, clar, veure tot això era especialment emocionant. Pensa que la secada d'honor la va fer Lluís Llach, l'estac és l'himne oficiós de l'USAP, vull dir que va ser realment espectacular. Per altra banda, també tu comentaves ara, Albert, el pròxim rival serà el Northampton. Què podem esperar? Estem a dos partits de que l'USAP de Perpinyà pugui ser campió d'Europa. És la tercera vegada que s'arriba a unes semifinals. Com ho has viu tot plegat? Home, jo ho veig amb molt optimisme, perquè el Toló, que era l'equip que vàrem eliminar ahir, era un equip ple d'estrelles. El pressupost, penseu que en el top 14 són 14 equips els que juguen a la Lliga Francesa. L'USAP té el pressupost número 9, és a dir, no és dels més alts, més aviat és dels més baixos, no? Juga molt amb jugadors que surten, està farcit de jugadors catalans que han jugat a les categories inferiors de l'USAP o en clubs locals de la Catalunya Nord. Aleshores, ahir teníem davant a un equip que pràcticament tots els jugadors eren internacionals, amb Van Nicker de Sud-àfrica, un Wilkinson i en Saki d'Anglaterra, hi havia algun All Black, el George Smith, que és un Wallaby d'Austràlia, és a dir, davant hi havia jugadors d'una altíssima talla, eh? És a dir, estem parlant d'estrelles, directament d'estrelles. Si l'USAP va ser capaç en una primera part més aviat fluixa i en una segona part molt més ordenada, amb una defensa molt més dura, aconseguir guanyar-los, jo crec que hi ha possibilitats. El Northampton és el clàssic equip anglès, eh? És a dir, és un equip molt físic, segurament no hi ha gaire, no juguen amb molt de tècnica, no és un joc molt obert, juguen amb la davantera de manera molt trabada, i crec que aquí l'USAP hi té una oportunitat, entre altres coses perquè també és l'estil de joc que li agrada a l'USAP, no? És un joc potent, de defenses molt dures, un estil de joc molt tradicional. Jo crec que hi ha possibilitats. Altra cosa és la final. Aquí ja no et puc dir res perquè sé que hi ha el Tolosa i a l'altra banda hi ha el Leinster irlandès. És a dir, aquí sí que ja m'aventuraria massa. Però jo crec que contra el Northampton anglès hi ha possibilitats. Per tant, doncs, aquest partit es disputarà a Anglaterra, pel que tenim entès, no? Em sembla que sí. Sé que els organitzadors, la Heineken Cup, la IRB, demana que hi siguin estadis de més de 25.000 persones. Aleshores, teníem molt clar que la gent, els catalans pensaven que ens tocaria l'Ulster, amb la qual el Raven Hill a Belfast no s'hi cabe amb 25.000 persones, amb la qual ens haguera tocat a Dublín, i en el cas del Northampton no tinc clar les xifres és a dir, l'aforament de Northampton. Per tant, és possible que sigui en alguna altra ciutat anglesa a prop de Northampton, però en tot cas no serà Catalunya. Uh-huh. El fet de que no sigui Catalunya no sé si fa que sigui encara més difícil, no? No sé què dir-te, perquè una cosa vàrem tindre clar tots els supporters que estàvem ahir a l'estadi, tant els nord-catalans com els sud-catalans, que és que segurament l'estadi Lluís Companys ple de senyeres imposava, i el Toló va sortir a jugar com que no estaven a casa amb tota la tranquil·litat del món, i l'USAP segurament tenia el pes de la responsabilitat. No sé què dir-te, és a dir, segurament ens trobarem en un USAP sense pressió, en un USAP que ho té tot per guanyar, amb un USAP que segurament, i evidentment hi viatjaran catalans i aniran a Anglaterra, etcètera, etcètera, però és possible que ens trobem en un USAP que no... És a dir, que em faci del factor, que el factor gram no sigui delimitant. Doncs nosaltres, que ens acomiadarem escoltant el que és l'himne oficial, oficiós en aquest cas, de l'USAP de Perpinyà, en honor de tots els aficionats a l'USAP que ens estiguin escoltant, nosaltres doncs que acomiadem aquesta connexió amb l'Albert Puig escoltant l'estaca de Lluís Llach. Des d'aquí, de veritat, moltes felicitats a tots els aficionats al món del rugby i a l'USAP en particular per aquesta classificació per les semifinals de la Heineken Cup. Albert, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Molt bon vespre. Adeu. Is a temporada de bona dia oculta mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es tirem tots, allà caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben curtada deu ser ja. Si tu et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si es tirem tots, allà caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben portada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La Sisset ja no diu res, mal vent que se'l van portar, ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Sisset, el darrer que em va ensenyar. Si es si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... Segueix tenint les mateixes idees que van. Doncs nosaltres que continuem, passem 28 minuts al punt horari de les 9 del vespre i doncs acomiadàvem el nostre anterior convidat, l'Albert Puig, president de la penya de l'USAP de Vilanova, escoltant aquesta estaca. I rebem ara a un altre convidat aquí al 107 Esports. Es tracta del nostre company i amic Guillem Plujà, del Girona Notícies. Guillem, molt bon vespre. Molt bon vespre. Què tal, com estem? Bé, si et sembla, comencem cronològicament parlant i ho farem parlant del que es va viure ahir a la tarda. Teníem ara aquí amb nosaltres el president d'una penya de l'USAP de Perpinyà que està a Vilanova i la Geltrú, una de les poques penyes que hi ha a Catalunya d'aquest USAP de Perpinyà, i ens deia que va quedar fascinat. Explica'ns tu com ho vas viure i des de peu de camp i tot el que vas poder viure i copsar. Bé, doncs jo com a company teu i company també del gironotícies.com, que si entreu en aquesta plana trobareu unes 80 fotografies, però ho vaig viure ahir a la meva vida és un record perquè es quedarà sempre guardat. Jo havia estat a Basilea, que va ser algo fabulós quan es va guanyar la Recopa d'Europa. Vaig estar amb el Girona quan el Girona va pujar a segona divisió, que va ser amb el Ceuta, que va ser un espectacle. He viscut partits del Barça, he viscut moltes coses, però això no ho sap, això va ser algo ja al punt i final, que no es pot arribar res més. Més de 35.000 catalans, bueno, catalans, senyeres catalanes i gent vestits a dalt a la muntanya de Montjuïc, amb 8 o 9 mil més de Tolón. Una festa major, tots eren amics, tot era una festa. Uns es banyaven a dins l'aigua, els altres anaven darrere el burro català, els altres pintaven la cara, els altres jugaven al rugby, els altres feien fotos amb en Messi, que hi havia en Messi per allà mig, no en Messi real, sinó en Messi de ficció i en Puyol. Allò és un color, una manera de viure una afició, un rugby increïble. Vaig parlar amb molta gent de l'USAP, que per cert em vaig trobar de coneguts, i em van dir que aquella muntanya és màgica, que l'estadi olímpic és algo que fascinant, que Barcelona és preciosa, i que a l'hora del partit cadascú a fora del seu equip. I quan s'acabava el partit, tots amics, tant els de Tolón com els de Perpinyà, que precisament la setmana que ve el Perpinyà l'USAP juga a Tolón, que, de partit de Lliga. El resultat va ser al final 29-25, es va poder guanyar aquesta semifinal. A dins del camp es va viure un ambient que encara no l'he vist bé, perquè he hagut de mirar el partit a casa, que el tenia gravat per televisió, he hagut de mirar les 100 fotografies que havia tirat, escoltant els arxius de veu, i va ser algo increïble. Allà veies a Lluís Llach, al centre del camp, amb la pilota, juntament amb el del Pla, amb aquell artista de Cine del Plats, Bruts... Joan. Sí, a l'altre cantó veies el TF2, TF3, a l'altre cantó veies TV3 entrevistant personatges, el burro català que sortia, la gent de Salt que feien castells, els castellers de Vilafranca que feien castells a l'altra punta, més de 50 grups de mainades de tot Catalunya vestits amb els seus mallots de rugby voltant el camp. Va ser un espectacle, realment és una manera de No pots imaginar-te. Però el moment més emocionant va ser el moment que sortien els jugadors, que hi havia aquelles noies amb aquelles banderes i aquell colorit allà a terra, i allò estava ajornillat allà. Els jugadors passaven a un pam nostre quan sonava l'himne de l'USAP i la gent... Bueno, no es pot explicar, és increïble. Dani, com ho vas viure? Tu ara et faig jo la pregunta. No, també, molt emocionant, tot plegat, i el que tu dius, algú doncs, que no es pot viure cada dia i que queda doncs, en el record doncs, perquè doncs, era un estadi olímpic Lluís Companys ple de gom a gom, amb 55.000 espectadors, que tampoc es viu cada dia, això. No, això no es viu mai, i també s'ha passat un respecte per la gent de Tolón, que em van venir més de 9.000, que hi havia l'equip de Tolón té el millor jugador del món, que és en Wilkinson, que va ser el que va tirar les faltes i va marcar els tantos del començament del partit, que per cert és el que té les màquines d'afaitar, aquesta de Wilkinson, aquella marca tan famosa. Vull dir, hi havia gent d'una qualitat, hi havia... I després a la tribuna també hem de destacar doncs, el president del Barça, el president de l'USAP, i bueno, una quantitat de gent. Ha estagnat a cos, l'ex-selecció nacional de Figueres estava allà a la tribuna. Un espectacle, algo increïble. Bé, Guillem, anem a comentar, si et sembla, la jornada esportiva. Pel que fa al món del futbol, segueix tot igual. La setmana que ve, el dissabte dia 16, tenim un apassionant partit del segle. Jo no sé si dir-ne partit del segle, clàssic o què, perquè... Et refereixes al Gironès? No, em refereixo al Madrid-Barça. Vale. El tindrem repetit fins a 4 vegades, pel que sembla. Doncs aquest partit jo crec que el Barça el que hauria de fer és, com que amb el Madrid són molt amics, però anar-hi amb l'equip petit de suplents i que el Madrid faci el que vulgui, que s'animin i guardar el bons per la setmana següent. I podem anar amb el Barça bé, no? Home, i tant que sí. Però sí, fem anar Luis Enrique a Madrid. Sí, no, i, aviam... A més, se'ls ha d'ajudar una mica, com va dir, perquè d'un quart que els desinfleixin molt, després què passaria? 8 però, punts, són... Sí, de... perquè si ara guanyem diumenge... Com a mínim, se sortirà del Bernabéu amb 5 punts de diferència. Sí, no, això anant malament. Sense anar-hi, això. Sense anar-hi, exacte. Però clar, què voleu, que Mourinho salti en 2 setmanes? No, home, que cony el Madrid, home, que cony el Madrid, que se'n fotin 14, si volen. Ara, dimecres que es preparin la final de la Copa del Rei. Guillem, explica'ns una mica el partit del Barça d'ahir, vas patir o no la segona part? Doncs mira, la segona part jo anava amb el tren, tenia un company meu que m'estava informant molt. No, la segona part, La segona part vaig arribar a casa, no la vaig poder veure, i jo creia, me'n vaig a dormir, perquè vaig arribar molt tard, amb un 2-1 a fora del Barça, i resulta que va ser un 3-1. Ah. Realment no vaig estar al cas del Barça perquè al meu cap ja no arribava en aquells moments. Vale. Explica'ns una mica doncs, com has viscut també el Madrid que perdia 0, guanyava, no perdia 0-3 a Almeria amb 2 penals transformats per Kaká i un gol de Cristiano Ronaldo, i doncs es mantenen aquests 8 punts, tot i que el Barça ens va fer patir. Sí. I avui s'ha disputat un partit entre el Girona i les Palmes, un empat a un. Què en sabem d'aquest partit, Guillem? Pues mira, més o menys, pel que jo he sentit, ha sigut com un partit que es va jugar ahir amb el Madrid Atlètic de Bilbao, aquell penal, aquella expulsió, aquell altre penal que no n'era, i allò que fan els àrbits que s'equivoquen moltes vegades i que no saps mai per on van. El Girona ha empatat, o sigui, és guanyat, està en aquests moments, està a 2 punts de la promoció, si hagués guanyat tindria 49 punts, tindria 49, estaria empatat amb la Granada i seria doncs 4 punts a l'Elx. S'ha de guanyar diumenge que ve per força a l'Elx, jo crec que es guanyarà. Les Palmes ha hagut d'apretar molt perquè vol sortir dels puestos perillosos que estava, de fet ja ha sortit, i els 4 últims, doncs, pel Ferreria... 26, Tenerife en 27, a la Zeta en 29 i Salamanca en 32 i el Nàstic en 35, sembla que el Nàstic també ja s'escapa una mica, les Palmes ja en té 40 i el Girona està lluitant doncs per aquest playoff que interessa a tots els equips. Haurà de pedalar molt el Nàstic de Tarragona per sortir d'allà baix, no? Ahir precisament que hi ha derrotat amb l'Elx, el proper rival del Girona, 1-0, però l'ho dit, no? Haurà de pedalar molt l'equip d'Oliva per sortir d'allà baix, no, Guillem? Sí, costarà una miqueta. El que no queda encara molt i molt ben clar és que serà el Rayo la pròxima setmana, encara que vagi a un punt del Betis. El Barça està, el Rayo té 63 punts, el Betis 62, el Barcelona B 56 i el Celta 56, l'Elx 53. El més és el saber què passa amb el Rayo, si desapareixerà o no desapareixerà. Però bueno, el Girona té que continuar lluitant, pot empatar a casa, perquè és molt normal que empati a casa si els agonyes de fora. El resultat ha sigut dolent, però tampoc no ha sigut tan dolent com això, perquè són dos equips que juguen i s'han empatat, doncs un respecte per les Palmes. I continuar la setmana que ve, si podem amb l'Elx, ja podem ser el primer de la colla. Ja per anar, definitivament, per entrar en aquesta zona de play-off, no? Vols dir, Guillem? Exacte. Doncs bé, Guillem, no sé si queda alguna cosa més per apuntar. Tu sí, me queda una cosa per apuntar. Un petit detallet és que, hi ha, en el camp hi ha tres àrbits i un altre àrbit que és el que marca els resultats. Hi ha a la UEFA hi ha un àrbit més que està allà al cantó del banderí de corna, a veure què passa. i moltes vegades s'equivoquen. Jo quan estic fent el partit de futbol del Girona o del que sigui, a la mateixa línia no veig si és penal o no. I ahir es va donar una jugada molt interessant a l'Estadi Olímpic, una pilota que anava entre els dos pals, que per efectes que ningú no sap, no se sabia si havia entrat o no havia entrat, i l'àrbit, molt esportivament, va demanar televisió. I televisió, al cap de dos minuts, si te'n recordes, va dir la pilota ha entrat, i es van emmarcar els tres punts reglamentaris. Això és esport, i no moltes vegades el problema que té l'àrbit, que si s'equivoca o no s'equivoca. Res més a comentar, això és el que te volia explicar una mica, que no sé si t'havies fixat ahir. Sí, sí, efectivament és el que comenta ara Guillem, efectivament doncs això va passar així i jo crec que s'hauria de fer com a mínim el mateix que en el futbol. El bàsquet i que tenia un tacte. Haver-hi una mica així de televisió per davant que no fa cap mal a ningú. I a veure què passa. Doncs Guillem, si et sembla, hi posem el punt final aquí i nosaltres ens retrobem en una propera ocasió, la setmana vinent, doncs, per comentar des d'un punt de vista desenfadat tot el que ha estat la jornada esportiva a casa nostra. Guillem. Bé, jo diria que falten exactament 7 minuts per acabar la primera part, el València continua guanyant per 1-0, Vila-Real, i el partit doncs, està així bastant igualador. Doncs Guillem, l'ho dit, moltes gràcies, ens retrobem la setmana vinent. Apa, adéu-siau. Bon vespre. El proper cap de setmana arriba a l'Empordà el futbol del futur. Setè torneig Vila de Peralada, els dies 22, 23 i 24 d'abril. Participen els equips alevins del Reial Madrid, Futbol Club Barcelona, Espanyol, Betis, Europa, Girona, Vilamalla i Peralada. No t'ho perdis, el futbol del futur el proper cap de setmana a Peralada. Gols, emocions, passió, el futbol català, una manera d'entendre el futbol. La Caixa, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol. Connecta't a www.107musica.com. Arrels de aquí y de tot arreu. Un recorregut màgic a través de les diferents manifestacions artístiques agermanant dels seus pobles. Un món, moltes cultures. Cada dijous a les 10 de la nit a la 107 Música. Els dilluns tens un àngel per tu, Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. 107 Esports, amb Dani Pagès. Set Esports. Parlem del Peralada. Doncs efectivament, passen 42 minuts del punt horari de les 9 del vespre i nosaltres el que farem a continuació serà anar a parlar d'aquest Peralada, de l'equip femení de l'entitat, un Peralada femení que guanyava avui 4-0 Llagostera. Parlàvem abans, sentíem la tertúlia del futbol femení en la darrera mitjoreta de la nostra primera hora i teníem convidat també el tècnic del Peralada, en Josep Camps, no va poder assistir, però avui doncs parlava al final del partit, al final de l'encontre d'aquesta tarda, de la victòria del seu equip 4-0 davant del Llagostera, un Llagostera que ha plantat cara a la primera meitat, però la segona meitat en gols de Chiqui, Laura Herrero, Marina i Sami, el Peralada que es feia amb els punts. Porta ja 9 punts d'avantatge respecte al seu més immediat perseguidor i consolida aquesta segona posició. Nosaltres al final del partit parlàvem amb el tècnic del Peralada femení, Josep Camps. Anem a sentir el que ens comentava. Victòria 4-0 davant del Llagostera, un partit més guanyat, i com l'has vist aquest partit? Potser el resultat una mica curt, no? Per ocasions fallades i tot plegat? Sí, potser sí, vull dir, també ha sigut un partit una mica lent, no? Ha sigut un partit que, vull dir, d'aquests partits que a vegades passa que no surten bé les coses, que no, hem jugat força bé, però no teníem sort de cares a porteria, però l'important era guanyar aquest partit i s'ha sumat i ja està. Tres punts més, la setmana que ve un nou partit, en aquesta ocasió al camp del Tordera, com el veus aquest partit? Possiblement és el partit, no el més difícil, però vull dir, és important, no? Perquè vull dir, si guanyem el camp del Tordera, vull dir, possiblement ja podrem dir que quedem segons. Uh-huh. Vull dir. I després de Tordera quedaran una jornada de descans i tres partits per acabar la Lliga, com a Cros, un desplaçament al camp de la Borsianca, i tancareu la Lliga aquí a casa amb el Baser Roses. Què n'esperes d'aquest tram final de Lliga, Josep? Bueno, crec que com a Cros podem guanyar, crec que el camp de l'Arbúcies també podem guanyar, i possiblement el partit més difícil que ens quedi és el derbi amb el Bases Roses, però crec que ja estarà tot decidit. Doncs Josep, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Grafitis de la ciutat. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu. Econòmic. Per estar aquí dins. Vida secreta, dona valenta. Tu és tot el que tens. T'he creuat un pensament. catorze minuts els que manquen en aquests moments per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Nosaltres que comencem a repassar els resultats de la jornada. Ho farem per la primera divisió, jornada 31, Mallorca 2, Sevilla 2. En joc, a punt d'arribar a la mitja part, València 1, Villarreal 0, Barcelona 3, Almeria 1, Atlètic de Bilbao 0, Madrid 3, Sporting 1, Osasuna 0, Atlètic de Madrid 3, Real Societat 0, també l'Hèrcules 0, Espanyol 0, Racing de Santander 1, Llevant 1 i Màlaga 0, Deportivo de la Coruña 0. També anirem a repassar la classificació encatxalada novament pel Barcelona amb 84 punts, segon és el Madrid 76, tercer el València amb 57, quart és el Villarreal amb 54, tot i la derrota que està patint de moment al camp del València. Per baix trobem en 18è lloc l'Hércules amb 30, 19è és el Màlaga també amb 30 i tancant l'Almeria amb 26 punts. La propera jornada arriba, ho parlàvem fa un moment amb en Guillem Plujà, el clàssic Barcelona Real Madrid, Real Madrid Futbol Club Barcelona, dissabte a les 10 del vespre, la resta, Getafe Sevilla, Villarreal, Saragossa, Almeria, València, Madrid Barcelona, com dèiem, Osasuna Atlètic de Bilbao, Real Societat Sporting Espanyol, Atlètic de Madrid, Llevant, Hércules, Deportivo de la Coruña, Racing i Màlaga, Mallorca. Anem a repassar també la segona divisió A del nostre futbol, una segona divisió A on hem tingut una de cada, un empat, una victòria i una derrota per als equips de casa. Com dèiem, una de cada, el Barcelona que guanyava 4-0 Granada, el Nàstic, una derrota davant de l'Elge, un Nàstic 0 i l'empat d'aquesta tarda del Girona, Girona 1, Les Palmes 1, la resta de resultats, Tenerife 0, Osca 1, Córdoba 1, Alcorcón 4, Numancia 2, Villarreal 1, Cartagena 1, Recre 3, Xerès 2, Betis 3, Celta 1, Valladolid 2, Rayo 3, Albacete 3 i Salamanca 2, Ponferradina 2. La classificació encapçalada pel Betis amb 63, segon és el Rayo també amb 63, tercer, atenció ja, el Barça B amb 57 punts, quart és el Celta amb 56, cinquè l'Elge amb 53, amb 56 el Granada, setè el Valladolid amb 49 i vuitè el Cartagena amb 48, en 9è lloc pel Girona amb 47 pel que fa a la part de baix, en 19è lloc el Salamanca 32, 20è l'Albacete amb 29, 21è el Tenerife amb 28 i tancant la Ponferradina amb 26 punts. La propera jornada, la 34 ja, Osca, Nàstic de Tarragona, Alcorcón, Tenerife, Villarreal, Córdoba, Granada, Numancia, Recreativo de Huelva, Barcelona, Betis, Cartagena, Valladolid, Xerès, Albacete, Celta, Ponferradina, Rayo, Las Palmas, Salamanca i Girona, el segon partit del Girona consecutiu a casa com a local. Tercera divisió, ens volíem avançar molt, anirem a la tercera divisió, el grup dels equips catalans, on tenim els següents guarismes en aquesta jornada. S'està apropant ja al final de la competició, jornada ja 34 en aquesta tercera divisió, grup 5è, el Llagostera, que empatava ahir davant del Cornellà. Tot i això, manté el liderat degut a la bona ratxa que portava de punts acumulats l'equip d'Oriol Alsina. Anem a repassar, doncs, aquesta jornada 33, la tercera divisió, Amposta 2, Terrassa 1, Balaguer 1, Premià 0, Vilanova 2, Poble de Mafumet 2, el Prat 1, Europa 0, també tenim el Gavà 0, Espanyol 3, el Masnou 1, Muntanyesa 2, Palamós 2, Castelldefels 2, Llagostera 1, Cornellà 1, Vilafranca 1, Manlleu 4 i Reus 2, Escó 0. La classificació encapçalada pel Llagostera amb 63 punts, segon és el Reus ja amb 56, mateixos punts que la Muntanyesa, tercer, amb 56, i el quart és la Pobla de Mafumet amb 55. Cinquè lloc pel Manlleu, 54 punts. Sisè és l'Europa amb 53. Amb 52 trobem el Cornellà amb 51 punts. Vuitè el Prat, novè és l'Espanyol B amb 49. Desè és el Gavà amb 44. 44 també pel Castelldefels, 11è. I el Vilafranca, 12è, amb 42 punts. Trobem el Terrassa, 13è. 41 és per l'Amposta amb 14è lloc, 37 punts pel Balaguer, 15è, 16è és el Palamós amb 36, amb 35 punts trobem el Vilanova, 17è, 18è és el Masnou amb 33, 19è l'Escó amb 25 i tancant el Premià amb 23 punts. La propera jornada, 34ena, els següents partits: Premià, Terrassa, Pobla de Mafumet, Balaguer, Europa, Vilanova, Espanyol, El Prat, Muntanyesa, Gavà, Llagostera, Masnou, també Castelldefels, Masnou, Cornellà, Palamós, Manlleu, Llagostera, Escó, Vilafranca i Reus, Amposta. Seguim baixant categories, ens anirem cap a la primera divisió catalana, una primera divisió catalana on aquesta setmana el Peralada ha perdut 1-0 davant de l'Olot. La resta de guarismes en aquesta jornada 31 han estat els següents: Tàrrega 2, Olesa 1, Olímpic Can Fatjó 2, Igualada 0, Sant Cristòfol 1, Blana 0, Guíxols 1, Sants 1, Vic 3, Tortosa 1, Poble Sec 1, Gimnàstica Bariana 6, repitem que 1, Vilassar 1, Olot 1, Peralada 0, Gramenet B 0, Montcada 1 i Rubí 3, Sant Feluenc 0. La classificació encapçalada per l'Olot amb 68 punts, segon és el Vic amb 66, tercer el Tàrrega amb 61, quart és el Rubí amb 56, cinquè el Vilassar 46 punts, sisè l'Olímpic Can Fatjó amb 45, setè la Repitenca amb 44, vuitè el Peralada amb 42, novè lloc per l'Igualada també amb 42 i també amb 42 la Iberiana, onzè és el Sant Cristòfol amb 41 punts, dotzè el Guíxols amb 40, tretzè el Sant Feluenc 39, en 14è lloc l'Olesa amb 38, 37 punts pel 15è el Sants, 16è és la Gramenet B amb 36, 17è el Tortosa amb 34, 18è el Montcada amb 34 punts, amb 30 punts, 19è el Blanes i tancant el Poble Sec amb 10 punts. La propera jornada, la 32ena, Igualada Olesa, Blanes, Olímpic Can Fatjó, Sants Sant Cristòfol, Tortosa, Guíxols, Gimnàstica Viana, Vic, Vilassar de Mar, Poble Sec, Peralada, Repitenca, Montcada, Olot, Sant Feliuenc, Gramenet B i Rubí, Tàrrega. Anirem a repassar ara la jornada, la regional preferent, una regional preferent on la Unió Esportiva Figueres, ho comentàvem al principi del nostre programa, ha assolit ja l'ascens de categoria de forma i manera matemàtica. Jornada 28. Havia 2, Premià de Dalt 3, Tona 3, Ripollet 2, Horta 1, Granollers 1, Figueres 6, Turó de la Peira 1, Palafrugell 1, Mollet 1, Manresa 1, Farners 0, Canyelles 3, Gironella 1 i Cassà 1, Palau-solità i Plegamans 3. La classificació encapçalada per Unió Esportiva Figueres amb 64 punts. Segon és el Ripollet amb 61. Tercer el Mollet amb 50. Quart el Manresa amb 46 punts. Amb 43 punts el sisè és l'Avià, que seria l'últim equip que pujaria. Per la part de sota doncs trobem el Cassà Cue amb 15 punts i en aquesta categoria doncs el 15è és el Palafrugell amb 20 i també el Palau-solità i Plegamans 16è amb 20 punts. La propera jornada, la 29ena, Palau-solità i Plegamans Avià, Premià de Dalt, Tona, Ripollet, Horta, Granollers, Unió Esportiva Figueres, Turó de la Peira, Palafrugell, Banyoles, Manresa, Farners, Canyelles i Gironella, Cassà. Aquests són els enfrontaments a la jornada 29 a la regional preferent. Anirem a repassar la primera regional, grup primer, on aquesta setmana hem tingut els següents guarismes. També jornada 28 ja en aquesta primera regional, grup primer, amb els següents enfrontaments: Bescanó 0, Caldes 1, Lloret 1, Sant Hilari 0, Camprodon 3, Amer 1, Tordera 2, Tossa 2, L'Escala 0, Vilamalla 0, Bisbalenc 2, Bosatosca 0, La Jonquera 1, Besalú 0 i Quart 1, Ripoll 1. La classificació encapçalada pel Lloret, ja equip de primera catalana, 79 punts. Pel que fa als altempordanesos, L'Escala és quart amb 44 i el Vilamalla és 12è amb 33 i a la Jonquera la trobem amb 13a posició amb 31 punts. Per tant, doncs, aquests són els equips de casa, la classificació on els tenim. Jornada 29, la propera, Ripoll-Bescanó, Caldes-Lloret, Sant Hilari-Camprodon, Amer-Tordera, Tossa l'Escala, Vilamalla, Bisbalenc, Bos de Tosca, Sant Gregori, Abadesenc, La Jonquera i Besalú Quart. Baixarem una categoria, ens n'anem a la segona a la segona territorial, grup 15, amb els següents resultats en aquesta 29a jornada. Una segona regional grup 15 dominada àmpliament pel Roses, jornada 28, amb els següents marcadors: Verges 3, Lledó 0, Begú 4, Agullana 0, Empuriarava 0, Sant Miquel 1, Alguifac 0, Monells 1, Portbou 0, Sant Pere 3, Cabana 0, Roses 2, Base Roses 2, Torroella 1, Borrassà 1, Llançà 3 i Viladamat 0, Esplais 3. Nosaltres anirem a repassar ja la propera jornada, en aquest cas la jornada 29, Esplais, Verges, Lledó, Begú, Agullana, Empúria Brava, Sant Miquel, Alguifac, Monells, Portbou, Sant Pere, Cabanes, Roses, Base Roses, Torroella, Borrassà i Llançà, Viladamat. Nosaltres que posem punt i final aquí en el nostre repàs de resultats. Demà repassem les dues terceres regionals, el 30 i el 31, i el que farem a continuació doncs serà anar a tancar ja el nostre programa d'avui. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. Doncs, com sempre, amb els resultats de la jornada, nosaltres que posem punt i final al nostre programa, els hem acompanyat des del punt horari de les 8 del vespre fins ara que estem a punt d'arribar a les 10. Ho ha fet un servidor, Dani Pagès. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 9 i també fins a les 10 del vespre. Que passin una molt bona nit. Rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat, un servidor, Dani Pagès. Ara els deixem amb l'Ectics Factory del nostre company Rafael Corbí.